آپ کے علم ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ یعنی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو گیا اور آج اس کا پہلا جمعہ، یہ بھی حسن اتفاق کہیے، 12 ربیع الاول شریف اس وقت جمعے کو ہے، یہ سونے پر سہاگا، مزید برکت، ایک جمعے کا دن بھی برکت کا ہمیں نصیب ہوا۔ ساری دنیا میں اور بالعموم پاکستان، ہندوستان، بر صغیر بالخصوص پاکستان، گلی گلی، قریا قریا، بستی بستی، شہر شہر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد، ذکر و اذکار کی محفل، محفل نعت منعقد ہو رہی ہیں۔ دن رات آپ کراچی میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، بعضوں کا خیال ہے کہ یہ میلاد النبی منانا یا میلاد، یہ ایسی ان پڑھ لوگوں کے عقائد ہیں، خونچے والے، ٹھیلے والے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں، اور جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے یہاں کوئی ایسا یہ معزز یا مکرم تہوار نہیں ہے۔ عام جیسے مہینے ہیں اسی طرح اس مہینے کو بھی منایا جائے، مطلقاً ایسا کہنے والا قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد آیات کا انکار کرتا ہے، احادیث سے صحیحہ کا انکار کرتا ہے، اور پورے امت کا اس پر اجماع ہے اس کا انکار کرتا ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب کا صرف ایک پہلو آپ کے گوش گزار کیا جائے کہ جس سے عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ کا پتہ لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عام انسان ہیں یا ان کے لیے کیسا اہتمام اور انصرام کیا گیا۔ پہلے آپ ہماری تقریر کا مقدمہ سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تین پہلو ہیں، ایک ہے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین پہلو ہیں۔ پہلے پہلو سے مراد یہ ہے کہ جب یہ کائنات، یہ دنیا، یہ شجر و حجر، چاند، سورج کچھ نہیں بنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے، ان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فرمائی۔ ہم ولادت اس کو کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو ربیع الاول اعلی صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ولادت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور بعثت کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا، 40 سالہ زندگی قریش میں اور لوگوں میں آپ نے گزاری، سب کے سب یک زبان کہتے تھے کہ آپ دیانت دار ہیں، امانت دار ہیں، صادق الوعد، یہ سب جانتے تھے۔ آپ نے پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے میری قوم، یہ بتاؤ کہ میں نے تم میں 40 برس گزارے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ پوری قوم یک زبان ہو کر کہنے لگی کہ ہم نے آپ کو بہترین انسان پایا، امین پایا ہے، صادق پایا۔ سب جب اقرار کر چکے تو حضور علیہ السلام نے اپنی بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ گویا جب تم یہ اقرار کرتے ہو کہ میں صادق ہوں، امین ہوں، وغیرہ وغیرہ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ آن کر تمہیں تہس نہس کر دے گا تو کیا تم یقین کر لو؟ قوم کہنے لگی ہاں ہم یقین کر لیں گے. پھر حضور نے ان سے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ کیوں یقین کرو؟ تو دیکھیے وہ قوم جو ابھی اسلام اور ایمان کی دعوت ان کے کانوں تک نہ پہنچی اس قوم نے یک زباں ہو کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہم اس لیے یقین کر لیں گے کہ ہماری نظر تو دھوکہ کھا سکتی ہے مگر تمہاری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی. جب یہ اقرار کر لیا اس کے بعد کہا حضور علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا نبی. بس یہ کہنا تھا کہ قوم منتشر ہو گئی, جن کے قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے. یہ تدریج یہ عمل رہا, وقت گزرتا گیا, لوگ ایمان لاتے رہے اور اس کے بعد ایک جمع غفیر جمع ہو گیا. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور ولادت. حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ کے یہاں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے, آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہے اور حضور علیہ السلام کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں کہ یہی ولادت کا منانا شرک ہے. عجیب بات ہے کہ تم نے حضور کو خدا بنا لیا یا خدا مان لیا. ان سے کوئی یہ تو پوچھے کہ اگر خدا مانا ہوتا تو ولادت کیوں منا رہے؟ بھئی اگر خدا مانتے تو حضور کا میلاد کیوں مناتے؟ یہ تو میلاد منانا, حضور کی ولادت منانا اس بات پر بیان دلیل ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے. اگر خدا مانتے ہوتے تو میلاد کیوں مناتے؟ غرض کہ لوگ اس کو اہمیت اس مسئلے کو نہیں دے کر اور سطحی طور پر اس کا انکار کر کے ہم آپ جو اہل سنت ہیں ہم کو وہ گمراہ یا مشرک جانے کیا کیا کہتے ہیں. اب آئیے اس مسئلے کی نوعیت سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی زبان میں ایک ایک جملہ تازگی ایمان کے لیے کافی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. ابھی ہم صرف اس کا مرادی معنی اور ترجمہ بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک عہد لیا. ایک عہد لیا, یہ کب کی بات ہے؟ کہ جب کائنات کا کوئی کائنات میں کچھ پیدا نہیں ہوا, صرف نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کو جمع فرمایا اور رب کریم نے ازل میں دو اجلاس کیے. ایک تو حضور علیہ السلام کی نبوت اور شان آن بان بیان کر, اور ایک کیا اپنی ربوبیت کے بارے میں. اپنے ربوبیت کے بارے میں جب اجلاس کیا تو تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی. یہ جو پہلے آیت میں نے پڑھی اس کے بعد کا واقعہ. تمام لوگ موجود تھے جو اس دنیا میں آنے والے. رب کریم نے فرمایا الستو بربکم, یہ قرآن کی آیت, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا, بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب ہے. اور علماء کی تصریحات میں یہ ہے, اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث موجود ہے, جب رب کریم نے فرما الستو بربکم تو سب سے پہلے بلا جس نے کہا وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. کہ بلا بے شک اللہ تبارک و تو ہمارا رب ہے, حضور کے کہنے پر تمام جو اروا وہاں موجود تھی اس نے بھی کہا بلا بے شک اللہ تبارک و تو ہمارا رب ہے. مگر یہاں کیا ہوا کہ جب اقرار ہوا تو مسلمانوں کو الحمدللہ یہ اقرار یاد رہا اور کفار مشرکین اس اقرار کو بھلا بیٹھے جو انہوں نے کل قیامت میں کیا تھا. یہ تو تھا اللہ کی ربوبیت کے بارے میں. اس میں سارے لوگ موجود تھے, گناہگار سیاہکار بدکار بیکار اپنے بد اعمالی کی وجہ سے مستحق نار اور مسلمان بھی, اس میں سب موجود. مگر جب اپنے حبیب کے لیے اقرار کا معاملہ آیا اس میں سوائے انبیاء کرام کے کوئی بھی موجود نہیں تھا، جیسا کہ خود آیت مقدسہ. اب آئیے اس کا ایک ایک جملہ، اس کا سارا منظر آپ کے سامنے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ، جب میں تمہیں عطا کروں کتاب اور حکمت سے. ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ، یہ تنوین علماء فرمات، اس میں تنوین کا فائدہ یہ ہوا کہ رسولٌ تو میں، پھر اس کے بعد ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ، پھر میں تم سب کے بعد میں دنیا میں ایک معزز اور مکرم رسول بھیجوں گا. تو پھر تم کیا کرنا، مصدق لما معکم، جب وہ آئے گا تو اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، وہ تصدیق کریں گے آن کر جو تمہارے پاس ہے. لتؤمنن بہ ولتنصرن، اور تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. پھر اس کے بعد فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا. وہ اخذتم علی ذلکم اسری، کیا میرا یہ بھاری ذمہ تم نے اٹھا لیا کہ جو عہد میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے. سارے انبیاء کی ارواح کہنے لگی قالو اقررنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہم اقرار کرتے ہیں کہ جیسا تو نے ارشاد فرمایا گویا ویسا ہی ہوگا. اب دیکھیے قال فشہدوا، اب جب تم نے اقرار کر لیا تو ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گواہ ہو جائیں، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے گواہ ہو جائیں، سارے انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے اس بات کا اقرار کیا. قال فشہدوا، آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وہ انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تم میں گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں بھی گواہ ہوں کہ گویا تم نے اس بات کا اقرار کیا. پھر اس کے بعد ابھی بھی اجلاس برخاست نہیں ہوتا، فرما فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس اقرار کے بعد جو گھوم جائے، کوئی انکار اگر کر دے تو سمجھ لینا کہ وہ میرا نافرمان ہوگا. اس آیت کا صرف خلاصہ تھا، اب آئیے اس کے ایک ایک جملے کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر کلام کیا جائے. جہاں بھی یہ لفظ آیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ وَإِذْ کا ترجمہ علماء یہی کیا کہ ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے انبیاء کرام سے عہد لیا. تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہیں، اور یہ آیت مقدسہ حضور پر اتاری گئی اور حضور کو یاد دلایا جا رہا کہ ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ کہا کہ وَإِذَا خَدْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ، میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے. دیجیے صاحب، انبیاء سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کروں گا. سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، ہم میں نے اپنے حبیب کو سارا قرآن پڑھا دیا. الرحمن علم القرآن، سارا قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا. اور اس کے بعد ایک جگہ فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو قرآن مجید دیا گیا، ارشاد باری تعالی ہوا کما ارسلنا فیکم رسولنا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ نہیں کہ صرف ہم نے اس کو دیا ہے، بلکہ یہ تو تمہیں بھی کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے آیا. دوسروں کو کتاب و حکمت سے دیا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کتاب و حکمت عطا کر دی گئی. تو اب کیا ہوا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ. علماء فرماتے ہیں ثم سے یہ فائدہ پہنچا کہ تم سب کے آخری میں یہ رسول آئے گا. تو گویا ثم کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں، کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس، حضور اس کی تصدیق کریں گے. تب تم کیا کرنا، تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. اب بتاؤ تم نے کیا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ربی کریم حکم آنے کے بعد جب کہا قالو اقررنا بات ختم ہو جاتی، لیکن یہ نہیں، بلکہ فرمایا قال فشہدو، جو تم نے اعتراف کیا ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ تاکہ بات اور پکی ہو جائے، اور میں بھی تم میں گواہوں میں سے ہوں کہ بھیا تم نے میرے سامنے اقرار کیا. یہ مزید بات بتائی، فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اب اس اقرار کے بعد کوئی پھرے گا تو سمجھ لینا کہ وہ میرا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا. اب اس آیت کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے کہ کہاں ازل سے انبیاء کرام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب دنیا بسے گی، دنیا قائم ہوگی، اس کے بعد میں اپنے نبی کو بھیجوں گا، تو تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. یہ ہے وہ عدم سے وجود میں آنے کا مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عدم سے وجود میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ما سوا اللہ کچھ نہیں تھا. سب سے پہلے جو تخلیق کی گئی ذات وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت موجود، اس پہ بڑی لیدے ہوئی، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا بعض مسلمان کہلانے والے انہوں نے کیا کیا. یہ مسند امام احمد بڑی قدیم کتاب ہے، بلکہ حدیث پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زخیم پہلی کتاب ہے. مسند امام احمد، معاف کیجئے، مصنف عبد الرزاق، یہ عبد الرزاق حضرت امام احمد ابن حنبل کے استاد، اس دور کے علماء کے اقوال سنے تو وہ کہتے ہیں ہم نے حدیث دانی میں، حدیث کے بیان میں عبد الرزاق سے بہتر کوئی آدمی نہیں پایا. یہ ایک الگ بات، انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا اپنی مسند میں. لیکن زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا تو اصل کتاب مفقود ہوتی گئی، مگر انہیں جو حدیث نقل کی وہ بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی، جیسے علامہ قسطلانی نے، علامہ زرقانی نے، علامہ ابن حجر اور شیخ محقق جو بات کے ہیں، جن کا وصال 1052 ہجری کو ہوا، انہوں نے مدارج نبوت میں بھی اس کو نقل فرمایا. تو لوگوں نے بعد میں اس کتاب کو زندہ کرنے جب کتاب چھاپی تو آپ کو تعجب ہوگا کہ سرے سے یہ حدیث ہی نکال دی، کتاب سے یہ حدیث ہی انہوں نے نکال دی. اللہ اکبر، یہ کتنی بددیانتی ہے کہ جو حضور کے فضائل اور مناقب میں حدیث ہے تو وہ انہوں نے اپنی کتاب ہی میں سے نکال دی. اب کیا ہوا، دنیا میں ڈھونڈ مچی، ہم نے بھی تلاش کیا، بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے مکتبوں سے، بڑی بڑی لائبریروں سے ہم نے رجوع کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قدیمی نسخہ مصنف عبد الرزاق کا ہے، کہیں سراغ نہیں لگ رہا، اور جہاں وہ کتاب مل رہی ہے اس میں یہ حدیث نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ ابن حجر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ماذا اللہ، علامہ زرقانی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، علامہ قسطلانی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، قسطلانی کہ جناب وہ تو حدیث تو کتاب میں موجود نہیں. یہ بے دین بد مذہبوں نے حدیث ہی نکال دی کتابوں سے، کتاب سے، اور یہ کوئی نیا کام نہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو حدیث کی کتابوں سے نکال دی گئی. صابونی ایک مؤلف ہے، وہ کیا کرتا ہے، ہر ایک کی اس نے تلخیص نکال دی. تفسیر روح المانی، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی زخیم ہے لہذا اس کی تلخیص کر دی جائے، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کے پیش لب میں لکھتا ہے کہ میں نے اس میں سے غیر ضروری باتیں نکال دیں، اور وہ کہتا ہے اس میں مولانا روم کے فارسی اشعار موجود، بھلا بتاؤ اس زمانے میں فارسی کون جانتا، میں نے وہ فارسی کے اشعار بھی نکال دیے مولانا روم کے اور اس کی تلخیص کر دی. تلخیص کیا تھی، جو حضور کے فضائل مناقب میں ہیں وہ حدیث ہی نکال دی. سب کے ساتھ یہی ہو رہا، اللہ اکبر، ساری کتابوں کے اس کی تلخیص آ رہی، ابن کثیر اس کی بھی تلخیص، روح البیان اس کی بھی تلخیص. یہ ایک نیا شوشہ عرب کی سرزمین سے اٹھا، مگر عرب ہی کی سرزمین میں لوگ اس کا باضابطہ طریقے سے رد کر رہے ہیں. ایک ورلڈ کانفرنس میں جارڈن کے ایک بہت بڑے عالم ملے، انہوں نے کہا میں نے کتابوں کا میں نے رد کیا ہے، انہوں نے کتاب کا نام دو جلدیں بتائیں جارڈن کے بہت بڑے عالم دین، مگر وہ کتاب ہمیں مل نہیں سکی، ابھی تک اس کتاب کی تلاش جاری ہے، لہذا عرب کی سرزمین میں اس کا رد ہو رہا کہ یہ بدیانت اور یہ ہو رہی۔ دور مت جائیے، یہیں چلے جائیے آپ، دارول اشاعت کراچی، یہ وہابیوں کا مکتبہ جو کتابیں چھاپتا ہے، آپ وہاں سے ابو داؤد شریف لیجئے، اور مصر کی چھپی ہوئی ابو داؤد ہمارے پاس موجود ہے لائبریری میں، قدیم ہمارے کتب خانے حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ کی گویا وہ کتاب ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اس میں چار حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اللہ اکبر کیا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ یہ تو اب چونکہ فیشن یہ چل گیا عرب میں اس طریقے کر کے اور ایسے ہاتھ باندھتے، امام شافعی کا مذہب ہے، ہم ان پر اعتراض نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہاتھ اس طریقے سے باندھتے ہیں، لیکن اب انہوں نے کراچی کی، آپ لے آئیے اور مجھ سے فوٹو کاپی لے جائیے، یہ چاروں حدیثیں کراچی کے اہل حدیث نے کتاب ابو داؤد شریف سے نکال دی، چاروں حدیث۔ 100 سال گزر جائیں تو گزرنے کے بعد کوئی کہے کہ یہ جو تم یہاں ہاتھ باندھتے ہو لاؤ کوئی حدیث موجود ہے، ہم کہیں گے ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، لیجئے ابو داؤد شریف کھولیں تو حدیث ہی غائب، چاروں حدیثیں اس میں سے نکال دیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ یعنی کمال ان کا جناب قینچی کا، کہ جنوں کا نام خیرت اور خیرت کا جنو، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے، یہ بدیانتی، علمی بدیانتی۔ مصنف عبد الرضا سے حدیث نکال دیں۔ اچھا اب دیکھیے، آپ کو شاید یاد ہو کچھ سال پہلے عرب امارات کے وزیر مذہبی امور عیسیٰ مانے وہ یہاں تشریف لائے، چونکہ وہ مذہب شافی رکھتے اس لیے ہم نے کہا خطبہ تو آپ پڑھیے گا، یہاں سب چونکہ نمازی حنفی ہیں نماز میں پڑھاؤں گا، بہت بڑے عالم دین اور جناب حافظ حدیث۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی نہیں، خطبہ انہوں نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد۔ عیسیٰ مانے نے اس حدیث کا کھوج لگایا کہ یہ حدیث کی کتاب اصل مل جائے، کہ جو مصنف عبد الرزاق ہے، آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ عیسیٰ مانے نے دنیا بھر کے، تو یہ کہ وزیر تھا وہ، دنیا بھر کے کتب خانی میں جب کھنگالا تو افغانستان کے کسی عالم دین کے پاس وہ قدیم نسخہ مل گیا، مصنف عبد الرزاق تھا، اور اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے اس بات کی اور اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمائی۔ کہا یا جابر، جو اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو لیجئے وہ کتاب آ گئی، پھر عیسیٰ مانے نے اس پہ پیش لب اور اس کے 2-3 صفحے کی فوٹو کاپی چھاپ کر اور دنیا میں اس کو عام کر دیا کہ اصل مصنف عبد الرزاق مل گئی اور اس کے یہ صفحات ہیں نمونے کے طور پہ، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے۔ ایک کام اس نے تحقیق کا بہرحال کیا، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پیدا فرمائی کائنات میں تمام اشیاء سے پہلے، وہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا۔ اب بحث یہ چل گئی کہ لو یہ تو شرک ہو گیا، اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا یہ تو شرک ہو گیا، تم تو حضور علیہ السلام کا اللہ کا جز مان رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ مان رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو میں دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہونے کے باوجود اللہ کے نور کا جزء نہیں، حصہ نہیں، ٹکڑا نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اور آپ سامنے آئینہ رکھ دیں، پورے سورج کی شعائیں آب و تاب کے ساتھ آپ کو آئینے میں نظر آئیں گی، مجھے بتائیے کیا یہ آئینے میں جو سورج نظر آ رہا ہے کیا اس سورج کا حصہ ہے، کیا اس سورج کا ٹکڑا ہے، کیا اس سورج کا کوئی جز ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، یہ اس کا معنی ہے۔ ماذا اللہ، ہم اللہ کا جز یا اللہ کا حصہ نہیں مانتے، خالصتاً شرک اور کفر ہے. کوئی اگر ایسا کرے تو اسے توبہ کرنی چاہیے. اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کا حصہ نہیں، ماذا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیض سے ایک نور کو پیدا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عدم سے وجود میں آئے. ایک بات تو یہ، اب آئیے، ایک مرتبہ صحابی رسول حضور سے سوال کرتے حالانکہ دیکھ رہے حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، آپ پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ آپ کے والد، حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ، سعدیہ حلیمہ کے یہاں حضور چند سال رہے، انہوں نے پالا جیسے کہ عرب کا دستور تھا، اعلان نبوت فرمایا، حضور کے ساتھ بیٹھ رہے اٹھ رہے سب کر رہے. اس کے بعد صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نبی کب سے؟ تو حضور فرماتے، عقل و فہم کی بات کرو، میں تمہارے اندر پیدا ہوا، تم نے خود دیکھا کہ میں نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا، اور تم اس سے پوچھو تم نبی کب سے؟ کیا بات، کچھ عقل کا علاج کرو، کچھ فہم کا علاج کرو. میں آپ کے سامنے بلا تشریح ایسے آن کر کے، آپ حضرات کی شفقت و مہربانی، مسافہ کرتے ہوئے آن کر کے یہاں بیٹھ گیا سب کے سامنے. کوئی آدمی سامنے پوچھے مولانا مسجد میں کب آئے، میں کہوں گا بھائی کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، تمہارا کیس کچھ بگڑا ہوا لگتا. میں سب کے سامنے آن کر منبر پر بیٹھا اور مجھ سے پوچھ مولانا کب آئے، تو ابھی دیکھے حضور آپ نبی کب سے ہیں. یہ سوال بتا رہا کہ صحابہ کرام نے قرائن سے دیکھ لیا کہ حضور زمین پر جلوہ گر ہونے سے پہلے بھی کہیں یقیناً جلوہ گر. یہ حضور کے ذات مقدسہ کو قرائن سے جان لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیس نیا نہیں، بہت پرانا لگتا ہے کہ بہت پرانے نبی. حضور علیہ السلام نے فرما، سنو، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزل میں تھے، ان کا پتلا گوندا جا رہا. فرما میں اس وقت نبی تھا کہ روح نے آدم علیہ السلام کے جسم سے ابھی تعلق نہیں پکڑا، میں اس وقت بھی نبی. اور ایک روایت یہ ہے کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق روح اور جسد سے نہیں ہوا، میں اس وقت بھی نبی تھا. اب آئیے اس روایت کو ذرا تازہ کر لیجئے، میرا اور آپ کا دونوں کا ایمان تازہ ہو جائے. ہرچند کہ یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی، مگر حصول برکت کے لیے آپ سنیے. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک نسیان ہو گیا، بھول ہو گئی. ہمارے علم کلام کتب عقائد میں اسے جائز رکھا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھول ہو جاتی، اور یہ ان کے بھول کا ہی صدقہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ روزے میں جس آدمی نے بھول سے پانی پی لیا روزہ نہیں ٹوٹا، بھول کر کے پیٹ بھر کھانا کھا لیا روزہ نہیں ٹوٹا. بلکہ آپ تعجب کریں، ایک حدیث میں تو یہ تک کہ کسی آدمی نے بھول کر کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، تو اس کے رب نے اس کو کھلایا اور پلایا. یہ ان کی بھول کا نتیجہ ہے. اور علماء فرماتے ہیں عقیدے کی بات، انبیاء کرام علیہ السلام کا نسیان، ان کی بھول، سوائے تلاوت قرآن مجید کے کئی جائز نہیں. یہ بھی یاد رکھیا مسئلہ، جیسے عمر ہوتا یہ ہے، ہم لوگ واقف نہیں ہیں، کہیں ہم بھول گئے کوئی بات میں، ارے بھائی ہم تو دیکھو عام انسان، آدم علیہ السلام ہی بھول گئے. لیجی اپنی بھول کو درست کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی بھول کو وہ بنا رہے ہیں جناب ذریعہ. تو وہ جو چیزیں ہیں بغیر تلاوت کے، شرعی ضرورت کے کہیں بھی اس کو بیان نہ کیا جائے. کہا دیکھو جی وہ بھول گئے، غلطی ہو گئی، انہوں نے گندم کھا لیا اور دیکھو زمین پر پھینک، زمین پر ڈال دیے گئے، زمین پر اتار دیے گئے، زمین پر پھینک دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانی. بلکہ ایک خاتون ڈاکٹر، یہ تو آج کل ڈاکٹروں کا پروفیسروں کا دور ہے نا، اس نے میڈیا پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام نے گندم کھا لیا اور زمین پر آ گئے، اور یہ شیر پڑا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. استغفر اللہ ربی، اگر نبیوں کی آبرو باقی نہیں رہی تو تمہاری آبرو کی بھی کوئی ویلیو نہیں. اچھا صاحب میں پوچھتا ہوں، ذرا بتائیے کیا کیا جائے، وقت کم ہوتا ہے. اچھا آدم علیہ السلام اگر گندم نہیں کھاتے کیا جنت ہی میں رہتے، کہاں رہتے؟ سنیے قرآن مجید فرقان حمید، رب کریم فرماتا فی الارض خلیفہ، آدم کو میں زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں. تم کہتے ہو کہ غلطی ہونے کے بعد زمین پر پھینک دیے گئے، ارے وہ تو بنائے زمین کے لیے گئے. جب فرشتوں سے مشورہ تو میں آدم کو بنا رہا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں. تو عزیزان گرامی، وہ تو بنائے زمین کے لیے گئے تھے، ہوا کیا؟ رب کریم نے فرما ولا تقربا ہاذہ شجرتا فتکونا من الظالمین، خبردار درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم حکم نام ماننے والوں میں سے ہو جاؤ. شیطان کہنے لگا کہ آپ کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا، خالی کھانے سے کب منع کیا؟ میں وہاں سے توڑ کے لے آتا ہوں اور آپ کو کھلا دیتا ہوں. اللہ اکبر. ہو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھول ہو گئی، وہ بھول گئے، گندم کھا لیا اور اس کے بعد جنت کا لباس اتر گیا. ورنہ پہلے فرما یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو اور تیری زوجہ دونوں جنت میں داخل ہو جائیں پیدا کرنے کے بعد. جنت کا لباس اتر گیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا گریا، ایسا روئے، اتنا گریا کیا کہ بعد حضرات نے تو یہ تک لکھ دیا کہ سارے انسانوں کا گریا یعنی ان کا رونا، ان کے آنسو ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے ترازو میں آدم علیہ السلام کے آنسو رکھ دیے جائیں تو یہ ترازو کا پلہ جھک جائے گا. یہ مقربین ہیں انبیاء کرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہت معمولی سی خطا، معمولی سے تساہل اور بھول پر وہ اتنا گریا اور اتنا روتے ہیں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. اب کیا ہوا؟ آئیے، معتبر کتب میں یہ بات موجود ہے. روتے روتے ایک عرصہ گزر گیا، آدم علیہ السلام کو ایک بات یاد آ گئی. ایک عرصے کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی، میں تیرے دربار میں ملتجی ہوں کہ تو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے اور ان کے طفیل مجھے معاف فرما دے. رب کریم نے فرمایا آدم ابھی تو ہم نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا، یعنی آدم اجسام میں تھے آدم علیہ السلام، ہم نے تو ابھی عالم اجسام میں اپنے حبیب کو پیدا ہی نہیں کیا، تم کیسے جان گئے کہ وہ ہمارا حبیب ہے؟ یہ لیجیے آدم علیہ السلام کہتے اے اللہ تبارک و تعالی، جب تو نے میرے قالب میں روح پھونکی تو دو باتوں کا خیال رکھ. علامہ اسماعیل حقی کہتے کہ آدم علیہ السلام کے بدن میں روح پڑتے ہی ان کو چھینک آئی، روح بدن سے تعلق ہوتے ہی آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، جب وہ چھینکے چھینک الحمدللہ یہ آدم علیہ السلام نے کہا، ارے ابھی تو پیدا ہوئے اور چھینک آتے ہی کہا اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی تمجید بیان کرتے. اس سے ایک پتا تو یہ لگ گیا کہ نبی جب پیدا ہوتا ہے تو جاہل نہیں عالم پیدا ہوتا، معرفت الہی سے اس کا سینہ بہرابر ہوتا کہ روح جسم میں پڑتے ہی چھینک آنے پر الحمدللہ کہا. اور یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی سنت ہے کہ جب چھینک آئے تو گویا الحمدللہ کہے. غرض یہ دوسری بات. چلیے، اب جب میں نے عرش پر نظر دوڑائی تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ پڑھ کر میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوگا، تیرے نام کے ساتھ کس کا نام مرتب ہوگا، تیرے نام کے ساتھ کس کا نام منقش ہوگا، تیرے نام کے ساتھ کس کا نام مسجع ہوگا، وہی جو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں ان کے وسیلے سے اس سے دعا کرتا ہوں. رب کریم نے فرما آدم تم کیسے جان گئے، حالانکہ ہم نے تو انہیں ابھی تخلیق نہیں کیا اور تم اسے جان گئے، تم نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مجھے معاف فرما. آدم بات یہ ہے، اگر میں اپنے حبیب کو نہ بناتا تو یہ شجر و حجر بھی نہ ہوتے، بر و بحر بھی نہ ہوتے، کائنات میں کچھ نہیں ہوتا اور آدم خود تم بھی نہیں ہوتے. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی لیے ہوئی کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم میں جلوہ گر ہونے والے ہیں. مجھ گئے؟ تو یہ دیکھا آپ نے کتنا قدیمی کیسے حضور علیہ السلام کا، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرش کی عبارت کو پڑھ کر ان کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس تساہل کو اور ان کے اس بھول کو معاف فرما دیا. آج ہم کہیں کہ حضور کے صدقے میں اللہ ہمیں معاف کر دے، حضور کے وسیلے سے ہم معاف کر دے، تو جناب ادھر سے شرک اور کفر سے کم کا کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے کہ جب اس کائنات میں کچھ نہیں ہوا، کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. اب آئیے ایک حوالہ اور ملاحظہ فرمائی. حضرت جبریل امین بار بار آتے ہیں، اور جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. ایک دن جبریل امین سے حضور نے یہ سوال کر لیا. یہ دیکھیے چونکہ وقت کم ہے, جبریل یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہا صاحب یہ تو معلوم نہیں کہ عمر کتنی, اس لیے کہ عمر کا حساب کیا بتایا جائے, کہ حضور کب سے ہیں یہ بھی آپ کو کیسے بتایا جائے, اس لیے کہ سورج کی گردش سے دن بنتے, جب 7 دن ہو جائیں تو ہفتہ بنتا ہے, جب 4 ہفتے ہو جائیں تو مہینہ بنتا ہے, جب 12 مہینے ہو جائیں تو سال بنتا ہے. حضور کی تخلیق تو اس وقت ہوئی جب چاند اور سورج نہیں تھے, تو آپ کیسے حساب لگائیں کہ کئے سال پرانا کیس کتنے سال پرانا؟ اب سنی جبریل علیہ السلام کا قول. کہا حضور یہ تو نہیں بتا سکتا کہ میری عمر کتنی ہے, ایک آپ کو آپ بیتی بتاتا ہوں. گویا کہنے لگے میں جب اللہ نے کائنات کو پیدا نہیں کیا, ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا, ایک نورانی ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا, میری عمر کا انداز اس سے لگا لیجئے کہ میں نے اس ستارے کو جو 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا, اسے 70,000 مرتبہ چمکتا ہوا دیکھا, 70,000 مرتبہ چمکتا ہوا دیکھا ہے. حضور نے پھر پوچھا جبریل جانتے ہو ستارہ کیا تھا, وہ نورانی ستارہ چمکتا تھا وہ کیا تھا؟ کہا جبریل یہ تمہارے نبی کا نور ہی تو تھا, وہ جس ستارے کو چمکتا تم دیکھتے تھے تمہارے نبی علیہ السلام کا وہ نور تھا. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے اس کائنات میں عزیزان گرامی سب سے اول ہیں, اور جو سب کچھ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے نور ہی کی برکت سے, اور حضور کے صدقے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں یہ ساری عزیزان گرامی کائنات بنی. تو آپ نے اس آیت سے اندازہ لگا لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے, کہ ساری کائنات بننے سے پہلے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا کہ یہ تمہارے پاس تشریف لائیں. حضور کی آمد کا مژدہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو سنایا گیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق کے بعد بعثت اور بعثت کے یعنی ولادت, ولادت کے بعد بعثت, اور ہم اور آپ یہی حضور کی ولادت اور حضور کی بعثت کی خوشی منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.